نه او ملګرتیا لاله درس کینو چې دیره له جمعات کې ملګرتیا کینو مونږ ولا اجره کې ملګرتیا وکړو نو هغه چې رااله نو هغه وی ښا ودرېګا زه دا له سیلا ور کوم لدی نو شروع ور واچول زمونږ هغه رونه علما چې هغه د ټوپک دز نه پیژن دا یوم ختم کړ او په دین نوم باندې چې دا دهشتګر دی الان کې هغه په لاس کې چې دا ټوپک نو واغسته او شیعاګان او بریلیان ورپسې د پنجاب او د سند راوستل او هغه ځای په ځای باندې وشتل الان کې هغه لاس کې ټوپک او د ماشه نو واغستی هغه وې دا زمونږ ملک دی او مونږ د خپل پوج خلاف نه جنګیږو نو بارخ زده باندې خلق نو خبره آغا شیعگان بریلیان رالل آغا مواهدین علمائی طولو اشتر چه پاغی کارو نشو نوی دا کارو که نوی دا بدر لومو کو نا آغی اومو که نا اللہ و ایوان من ازلمو ممن منع مساجد اللہ این یسکر آفی اسمو و صافی خرابیا ظالمان به مور ډیر لیدلی خو واورئ واورئ دا خبره څوک دی ډیر غټ ظالم په ظالمانو کې دا هغه ظالم نه چې منع کوي د الله تعالی کورونه جوماتونه د دې نه چې حال کړی شي پای کې نوم د الله یعنې د الله کتاب وصعفي خرابیا او کوشش کوي دا غیب بربادولو کې چې د الله کتاب کې نه بیانېږي دا الله کتاب بیانول په کې نه پریدي نو جمعه ته سګه چې اوسه چې کمینو په سکول او مدرسه کې هم نه پریدي تر میډا بولې چې کم سکولونه اوس ابګه ګریډ شون دا غې نه د اسلامیاتو پوسټ ختم کړ دا غې نه د اسلامیاتو پوسټ ختم که مرگ او پرایمری که نون اوسی ده میڈل سکول نم ختم که او پا ناهم لسم که را سرداو کارو که جید اسلامیاتو نه قرآن و حدیث لرکلل نو پاتی سشو پاتی سشو دارتا وایا نو اللہ و ایوالا ترکنو الالذین ظلمو میلان مکو ای مومنانو مسلمانانو آغا کسانو تا یا غی ظالمان دی فتا مستکم النار گنین و اور با موزایشی جانم با موزایشی اللہ وید ظالمان امرسا مل کرتیا مکوائی گنین و جانم با موزایکم دوزخ با موزایکم اللہ وید تکو فتنت اللہ تصیبن الذین ظلمو منکم خاصا دا آغی عذاب نو یاری گئی چیزی کلا پا ظالمانو بانی را لگم نو آغا بای وازی دا تاسو نا پا ظالمانو بانی نرادی چاچی دا آغی پا آغا ظلم بانی خاموشی اختیار کردی دا چاچی دا آغی آغا ظلم تا ظلم نده ویلی چاچی آغی دا آغی آغا غلطو تا غلطی نده ویلی الله و یواز پاغی بن رازی پا دغی طولو باغا عذاب رازی دا اللہ نبی و من را من کم من کرن آغا چا چولی داد تاسو نا یو نارواشی یو غلط شینو نبی علیہ السلام و سلام وی فل یو غیرو بیدینو پخپر لاز بانی دی بن کی نو جی مونگ خواجزان غریبانانی و زمونگ لاز که خو طاقت نیشتی مونگ خو پا لاز باندی نشم نکولی فا علم یستی و پا بلسانی که دا طاقت نوی نو پا جبابانی دی اغی تا غلط ووائی برملا دی ووائی که دا ظلم دی دا غلط دی دا ناروا دی که چری دا واسه من وینو پا بی قلبی پس رکی ری داغی نا نفرتو کی داغی خلقو نا دی نفرتو کی دا غینا دی زان پا ڈڑکی دا غینا دی جودا شی دا غی دی امرستا امال گردیان نکی اغی سر دیتا ہون نکی دا غی دی سپورٹ وی مایت نکی وزالکا ازغف الایمان او دا ډیر زیاتا کمزوری درجہ دی ایمان دا دا پزڑ کی و دا بد قتل او دا زلگی دینا نفرت کول دا زلگی دینا خپل حمایت لری کول امرس ملگرتیات لری کول دا ډیر زیادا کمزوری درجہ دی ایمان دا او دا اللہ نبی وی چه پزڑ کی و دا امبد نگوری پزڑ کی دینا ما نفرت نکی امرس ملگرتیات نلری کئی نو پزڑ کے دوری ددانی عمر ایمان نشتے دا اللہ نبی وائی بیا پکی ایمان نشتے دے دی ایمان نپاک دے سنگا مخواق دا کما پی سلبان رضائی دا قرآن خو منش دا اللہ کتاب دے دا اللہ را لے گلے دے بخپل پیغمبر پا آغا ذات میں در قسم بھی چه دا قرآن را لے گلے دے چه دا خبر از دی ایمان او دی دین او دی اسلام با بنیاد کوم سا دا پارٹی او دی سیاست دا مخالفت با بنیاد نکوم او که پا آغا بنیاد کوم نی ایمان برا کی نی او چه دا کار زما پلارو مکی کنا او اومی نوی واده چه ظلم که او ظالمی او کفر که کافر که گه پا دی بانی و بیاراشا پا مخرالا تو که زمائی دادمند ده دی که دا خبری نیشته اسلام دا نوی اسلام دا نوی ابو عبیده ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ پا غزوی بدر که پلار ور پسی پیچا کولا یو دلی دینا مخوارو بیایت مخوارو چه پا دریم دل ور پسی رالی و تبی پلار پوا نشوی کنا توری و تا برابر گو چه سٹی و لون سر آغا دا پروت و تنی دی دا پرتاوا یہ پویا نشوی کنا فا این آمنو بی مثل ما آمنتم فا کدی تدو کدی خلق و ایمان راڑا آغا سی ایمان سن که تاثر اوڑے دے او زما دا پیغمبر صحابانو یکینن چه دی سی لار منده زمان که ایمان آغا سی دے مونگا چه دا سی خبری وارو سیڑ یا سیاست شروع یا اللہ دا سیاست دے اللہ رشتا میرا خدا کی خدای سے چھوٹ جائے چھوٹے مگر نحاس سے دامان مصطفیٰ ہاں چھوٹے مگر نحاس سے دامان مصطفیٰ چه تا کل پالیسی دا سی خلقو دا والا کڑا دا خپل حکومت پا خپل خو نپوئے گی پا دیکا تو خو پالیسی دا سی خلق کیکو کینو لو چه دا آغی نظریه دا دا چه اکای دا وهم مذہب خیال خام ایسا کی ہاں دا آغی نظریه دا دا چه وی اکای دا وهم مذہب خیال خام ایسا کی ازل سے ذہن انسان بستے اوہام ہے ساکی ای دا وی دا اکیدے مکیدے دا وی یو وہم دے سی ادا مذہب چلے دا یو کچھ سوچتے او ازل سے ذہن انسان دو پخوان دے انسان ذہن چلے اگا پا دا غی وہم کی اختر دے چھ جنت پا یو دوزخ پا یو قیامت پا یو دا پا یو آغا بی دا وی اسی چکم ننو وہم دے ہاں چه تا آغای تا پاریسی و علاکی و آغای که نه چه ولی خان چه کم نه بخپل جوان آغای تا کافران ویلو ادا پاٹه اینه خارج کلو چه دا خلق کافر دی ادا پاٹه اینه استیو نو چه آغای تا دی پاریسی و علاک لنه ولی با دا قرآن پریدی سو خپا خونه شوی دا و چه آغا بانی دازی خوری وارو ولی نا خلقو تا ویرازی پی ها؟ رازی پیوی دا خوستاسو خبره دا آقاو دا دروازه بانی کلی وی نبرازی تاسو ختم تاسوی نظریه غلطه دا نا آقی خلکو دا جتا کلی دا غواری که چه ها جوڑه که آقاوی دا دی سچال با کهو جی پختو با لازیمی بی پختو با عرصو کده که او ها اسلامیت بلازمی نی اسلامیت بلازمی نی د چاړه واړی لودی کی زدی کی گړې نه واړی نه رضا کوي دا زمونږ خبر دی هه تر اوره سیدا ها دا له چاله بار خبر یی دا غیر کو راضی کرنے کے لیے آیار کو دا غیر و درازی کو لو دا پارا الحمد للہ پختون منگلا دا سے راضی دا سے لکل رالم راضی وائل رالم راضی اویل میں صرف ترا تما پورے دا او لکل دا نو رسم الخط او زور رسم الخط یو سبزے رسم الخط او خٹک رسم الخط دا کا ڈول درز لکما او لوله ممم زپنج پیره ام زما پشانه پختوارو سوکوائی نا او راشه تا چیزی لیکم نو خپل بچه ری چه کم دینو آغا دی پا انگلیند لندن او امریکا که واشنگتن که انگریزی زا کول تا که نوله او زما بچی تا وای پختو بازده که کمال خوکه کنه کمال خوکه کنه دا دې کم کار شروع کړی یو چاټۍ کې دوه قسمه ماسته جوړ کړی دی داسې کې الله وایي ترا کثیرم منهم هاوینې با ډېرو د دینا یتولون الذین چې دوستي ساتي د هغه کسانو سره چې کفرو چې کافران دي لبیس ما قدمت لهم انفسهم اللہ وی خام خاش دیر بد دی آغشه چه مخ که اولی گا دی دا پارا دخ پلو زنونو دا کم ساز باز او راز باز چه دا کافیرو سر ساتی دا زن دا پارا دی چه ستیاره کرده دی اللہ وی دیر ناکارشه دی گیرون بدی اللہ وی اللہ وی گیرون بدی انسا خیت اللہ علیم دا چه غصه بوی اللہ تعالی دیتا دیتا بالله غصه ای او دا سی غصه چه دی بوی ربنا اخرجنا ای رب از منگا منگا و باسه دی دیزاینا که منگا دوباره راو گردی دونو ظالمان بیو نو اللہ بوی اخصو فی اولا تو کلمون قریش اسپو پا جانم که او ما سرا خبر مکوئی اخصاو فیا اخصا سپیدا جا کرشوا اخصا اخصاو فیا قریش اسپو پا جانم که ولا تو کلمون او ما سرا خبر مکوئی انسخت اللہ علیم دا چه غصب وی اللہ تعالی دیتا وفی العذاب هم خالدون او پا عذاب کے بعد ای امیشاو سی دن کی وی دنیا کی خود زانو کڑو او دیر زیاد زان دیو کڑو پختانو وی اندوستر خدای ناراض او دیکھ کارو کیو کیو کی نغی وطوی دو مور لگ نور بم سکے نو الا دے غریب بیا زانو کڑے کڑے نغو تے ڈو مور نو بیا دے جانو کڑے کڑے کڑے نغو اے نا سم سے گنی سنگین نتائج بوکتنی کے لیے تیار ہو جاؤ دے او یا خدا یا دا یا اللہ دا سنگ چل لے منگ زانو وجاؤ وفی العذاب هم خالدون او پا عذاب کے بعد ای امیشہ اسے دن کی اسواو رخا اللہ وی ولو کانو یؤمنون باللہ او کچر دیوے چی ایمان لرلے پا اللہ بانے داوی خو کئی چی آمنا باللہ و بالیوم الاخر زمان پا اللہ ایمان دے او پا قیامت نو اللہ وی ولو کانو یومنون باللہ کشری ویدئی چی ایمان لرلے پا اللہ تعالی والنبی او پا پیغمبر بانی وما انزل الی او پا آغا سبانی چی راو لگل شو دی پیغمبر تا کپا اللہ ایمان وی پا پیغمبر ایمان وی پا قرآن و سنت ایمان وی نمتخذوهم اولیاء نبینی صلا دا مشرکان دوستان نبینی صلا دا کافران دوستان اللہ وی اغی سر بے دوستانان نکولا آدھے اڑم دے زوری راستے دے زمانگا دیر بہتر تعلقاتی و سرا تعلقاتی دے سدی تو چرتا گئی تو ہوا ہے کہ نہ تاثر ابھی اخبل نے صاحب نے پلانے سے لڑے گا کہ کھلے دے ماتے یہ کہنا کہ خیر مارا جو لئی دے رہا تھا مر مال نہیں بولی اور دا خبر ہی ہوں گے ماد پالی صحیح سرا انہیں صاحب سرا سکار یا ساتھ زان مکڑا ہوا سکا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کے دباؤ گے خدا سے چل لے گا نا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کے دباؤ گے چتال داکاروں کے منگ جمعتنوں کے اجروں کے دیروں کے زور ور کنو بیا بس کے بیا بس کے دا خو بدین نکی کی کنا مولانا شبلی نعمانی رحمہ اللہ چکت کلاو کا دل چھے انگریزان لگیاری دو قرآن نسخے را لیو سمندر تولی ناغو کا دل ویسا کم اکل خلق دے وی کم اکل خلق اگا انگریزانو تا چا اطلاع ورکلا چی دا شبلی نعمانی زیوداو سا کم اکل وی را بے وقتی دا تولی مکتا کم اکل وی وی تاثر لکا سوچ چی دینو پا دیبانی بدلو جی دازو بدل قرآن نس نسخی سمندر تاولی وی آم وی خواه دازی اما شمی راستر دولت و دیار لستو کالو ویدرو اگا گورنر چو اگا تیوی تو خواه کیلا اگا بچی تیوی بچه قرآن وایا اگا اعوذ بالله بسم الله وی اگا الحمدونه شروع ورواج اولا شروع شروع شروع شروع اگر گورنر و تاوی دا سیدی وی دا تول قرآن دا پدی سنگی پروتی وی دا سر بسگی اگر وی اوہو دا خو رشتی همون دا کمکلو کار کم دا خو رشتی همون دا کمکلو کار کم ایزت من دا تا دا سبت دا تراشت تا دا دوست دریو سورتون رو غموڑه امون دا لده مسلمانان و دا پختانو دا بچو سینو کے دا قرآن دا ٹول قرآن اگر ترجمہ وروا چولا چل بکے وہ سرا ناری نہ کو نہ ناری نہ دی زنانا الحمد للہ دا قرآن در سنا کئی دا غاخ پہ درد کو بدا دا یخ تکے گی چاوینی چاوینی ان شاء اللہ تعالی تاؤ سلی دلی ندی غار کے نا سے لگ دی دڑ اللہ رب العزت وائی کہ دے دی پا اللہ او پا پیغمبر او پا قرآن او پا سنت ایمان وے نو متخذوهم اولیاء نبی اونی سلی اغی دوستان ولیکن لکثیر منهم فاسقون لیکن زیاد دینا فاسقان دی اس پوس رہ سکے نو یہ ذرا بول سکے ہاں ولكن كثيرا منهم فاسقون داولی جی اللہ وی دشمن دے دوست کی گی نو دشمن دے دوست کی گی لتجدن اشد الناس خام خایکن نام با دیر زیادہ خلقنا عداوتنا بدشمنی کے للذین آمنو دا پارا دا کسانو چی ایمانی روڑے دے دا سوک جی دی مومنانو دے سخت دشمنان دی دا سوک اللہ وی الیہودا یہودیان یہودیان بل سوک والذین اشرکو او آکسان چی مشرکان دی مذہبینم ولالی گنا یہود لیم مذہبینم واغس اداغی قریش لیم مذہبینم واغس اگر نسبینم یولوان نغس زکا چه قریشو که خو مسلمانانم دیر شو کنن نا مذہبینم یولوان نغس ځکه چې دا اغی زدا وینا د دشمنی اخو د عقیده او د نظریه په بنیاد وګڼه. دا خبره ده والذین اشرکو او آکسان چې مشرکان دي ولتجدن اقربهم او خامخا یقینن بیا به مومی ډیر نږدې مودتن په دوستۍ کې للذین آمنو د پارا دا کسانو چې ایمان یې راوړی دی الذین آکسان قالوا انا نصارا چې وایي هغه یقینن مونږ نصرانیان یو عیسایان وی دا جوړې ښه خلک دي ښه وی دی جوړې ښه خلک دی نسړ یا په نسبت د یهودو دشمنی د مسلمانانو سره کمه ده په نسبت د هغې نور هغې په خپله دشمنۍ کې کم نه دي ښه پوه شوئ په خبره او دا په هغې کې هغه خلک چې هغې ایمان راوړی د مسلمانان دي هغه ایمان راوړی دی لکه نجاشی او داغه ملګری الله وی داغه وجه ذالک بیان لمنهم کسی سینا دا پو وجه ده ده چه یکینن زن ده دینا طلبگار داغ دی. حضرت شیخ القرآن رحمه الله مانه کئی زن بگه ده حق طلبگار دی نچه ده حق آواز واوری نا پی خولگی او دسترگونی اخ که روانی شی چه ده الله کلام واوری ذالک بأن منهم قسیسین و رهبانان او راهبان دی دنیا نا کناره کشوی دی در دنیا د لالچ په بنیاد به زرا اختلاف نه گئی د مذهب په بنیاد به گئی د دنیا د لالچ په بنیاد باندې گئی ځان له کناره کشوی راهبان خلق ده بگی وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ او یقینا نه دای ځان غټ نه ګڼي يهود ګډر غټ تکبوري غروري او دای د هغه په نسبت باندې تکبر به د هغه په نسبت باندې نه کمی پکې او دا ځکه خلک دې پکې چې هغه د حق طرفګاری چې حق وته اورسي نو هغه حق زره قبلې چې حق وته اورسي الله دې موږ له طاقت او توفیق راکړي که مونږ د خپل معاشره کې کار وکړو ا د معاشره اصلاح وشي او بیا الله مونږ له توفیق راکړي چې دغه خلکو ته زمونږ آواز ورسي او الله دې زمونږ عقیده او عمل اخلاق معاملات په قران او سنت برابر کړي. الله رب العزت زمونږ استاد په لرونو کې او مزغو کې د قران او سنت په هم راولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَإِذَا سَمِعُوا أَوْ كَلَا چَوَاوْرِدَئِ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ آغا سان چراولی گلی شو پیغمبر تا سرا آیونا هم وینی با سرگی ددائی تفیدو من الدمعی چه داری اوهی دو اخونا مما دو وجد آغنا عرفو من الحق چو پی جند دائی دا حقنا یقولونا اوهی ربنا ای رب زمونگا آمنا ایمان راڑ مونگا فاکتوبنا نو اولی کا مونگا ما شاہدین سرد گوائی کون کو وما لنا اوسدی زمونگ دا پارا لا نؤمنو باللہ چی ایمان بنرالو پو وحدانیت دا اللہ تعالی وما جا انا او آغا چراغ مونگتا من اللہ حق دا حقنا ونتمعو او تملر مونگا این یدخلنا ربنا دا چه داخل بکی مونگا ربز مونگا مع القوم الصالحین سرد قوم صالحانو فاصابهم اللہ بس بدلا ورکڑا دیتا اللہ تعالی بما قالو فسبب دا آغا چی دیوئے جناتنا داس باغنا تجری چی بہیگی با من تختی حل انہارو لاندی دونو داغی ولی خالدین فیا ہمیشہ با اسی دن کی وی پاغی کی وذالک جزاء المحسنین او دارنگی دا بدل دا محسنینو اخلاص مندو والذین کفرو او آغا کسان چه انکاریو کا وکذبو بی آیاتنا او دروغ جنتیایو اکڑلا زمونگ دا آیاتونو اولائکا اصحاب الجحیم دا کسان دوزخیان دی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تحرمو ما حرام وی حرام مگنی طیبات ما پاکیزا آغا احل اللہ لکم چروا کڑی دی اللہ تعالی د پار ساسو ولا تعتدو او تجاوز مکوی ان اللہ یقیناً اللہ تعالی لا یحب المعتدین نخوخی تجاوز کون کی وکلو اخری مما داغسنا رزقکم اللہ چی درکڑی دی تاسو تا اللہ تعالی حلالا طیبا حلال او پاک واتقوا اللہ الذی اویری گئی دا اللہ تعالی اغزادنا انتم به مؤمنون تاسو پاغا ایمان راڑن کی مخینو آیاتنو کے اللہ تعالی زجر دا علی کتاب دا پارا ذکر کا لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم. دارنگی اللہ وی ترا کثیرا منهم يتولون الذين كفروا وسرا تخویبهم ذکر کا لبے سما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ورپسې بیا زجر ذکر کا لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا. اللہ تعالی نبی علیہ السلام تا خطاب کو چه دو مسلمانانو زیاد سخت دشمنان اغا با یهود وینی او اغا کسان چه اغای مشرکان دی ده دی با ده مومنانو سرا دشمنی وی او سخت دشمنی وی، یعنی ده ده مسلمانانو دشمنان دی. نو چه ده مسلمانانو دشمن دی نو ده ده مسلمان دوست که دل نشی. که یو سره وی نو آباز خوشپیمهی که مبتلا وی، ورنه یهودی بنیادی دشمن ده مسلمان دی. د دای په مقابله کې هغه یسایان نسوارا چې هغه کې د حق طلب دی او د حق طلبګار دی او د دنیا سره د زړه مینه نشته دی، یو دنیا نه کنار دی، د دای په مقابله کې هغه مسلمانانو ترانیز دی وی او دا غی زلکی دا مسلمانانو دا پارا نرم گوشوی او دا خلق چکلا دا حق خبر واوری دا حق بیان واوری نو دا دای پا زلو ما از غوبانی دا غی اثر کی گی نکا اللہ دا غی صفت بیان کرده وی چو اذا سمعو ما انزلا الى الرسولی او کلا چه واوری دایی آقا کلام چه راولی گل شو پیغمبر تا. قرآن کریم ده دغ عیسایان و نصرانیان و مخی تا بیانی گی نطرا اعینهم تفیضو من الدمعی وینی باستر گی ده دایی چه داری با وحی دوخ کنا. خدا طول نگواری دا چه اغا کسی سین او رهبان دی او نور چه دین و اغا پا دشمنهی که دی یهودو نکم لدی. یعنی دا قرآن دی او افغانستان که دی قرآن پا کم طریقه بیزتی کرده دا ام زیاد تر پا اغای که نصرانیان دی او دی شریعت عیسوی د منلو داویدار دی. آغا خلق لگی دلی دی او آغای دا بهیمانا دا بزدلانا حرکت کرده دی او دا قرآن کریم بیزتی کرده دا، بی احترامی کرده دا او قرآن کریم چه دین دا آغای پا کما طریقه چه آغی بیزتی کرده دانو چه دا آغی پا دنیا که سم راون پا سخت و بد و الفاظ و بانی مزمتشین آغا با کم وی دا با که آغا دی چه دا آغی پا زرگ حق طرف دا میلان دی. نو اللہ وی کلا چه واوری ما انزلا الی رسولی آغا سان چه راولی گلشو پیغمبر دا ترا اعینهم وینی باسترگی ددائی تفیضو من الدمعی چه داری وحی دوخ کنا مما عرفو من الحقی دو وجه دا آغانا چو پی جند دا ایداغنا آکے پی جندل دے دو دسترگو نے اوخ کے لارلے روان شوے لکد نجاشی پا دربار کے چکلا حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ نو دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو رور قرآن کریم وی صورت مریم بیانو نو نجاشی او دا خوا و شاک ناس اغا پادریان چو نو دا غید سرگن اوخ کروانی بی مما عرفو من الحق او دای حق پی جندل دی نو دای دا سرگن اوخ کلالی او یهود و حق پی جندل دی نو غید سوکل رنبای سپارا صورت بکارا که اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی یو کم نوی نمبر آیت کے نوستی نمبر کے یو کم نوی نمبر آیت چکل اللہ تبارک و تعالی دغ یهود ذکر کئی اللہ وی ولما جاہم او هر کلا چراغ دیتا کتاب من عند اللہ دلوی مرتبه کتاب لطرف دا اللہ نا قرآن کریم راغے او آو قرآن کریم بارکی اللہ ذکر کئی چه غدا سے کتاب دے چه مصدق لما معاهم تصدیق کون کے دے دا غصر چه دی سہدی وکانو او دا یہودیان من قبلو دا دین مخ کے چه دا قرآن لا نور آغلے او جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نور آغلے نو او اللہ ویستفتحونا علی الذین کفرو چه دعا دا فتح بے غختلا فا آغا کسانو بانی چه کافران دی بیان بے کو درات للو دا نبی علیہ السلام درات للو دا قرآن کریم عللذین کفروا آکسانو تا چه اغی کافران دی اغی تا بیوی چه آخر الزمان پیغمبر با اللہ را لیگی منگا با دا آغم ملگرتیا کو او ساز و خلاف با جنگ کو اللہ با منگل ساز و خلاف فتح را کئی اللہ و ایدین مخ کے خداو فلما جاءهم ما عرفوا بصر کلا چراغ دیتا آغا پیغمبر آغا کتاب چه دیو پیجند کفرو بینو انکاریو که داغنا انکاریو که آغای چه آغا پیجند آغا نسواراو نو اللہ وی ترایونهم تفیضو من الدمعی زکر زده وی نات بکنو ده حق تلاش کیو نو چه ده اللہ را بولیدت ویشی حق او پی جنده نو ده سرگونه اوخ که لاره او ده سرگونه اوخ کو داری والی مما عرفو من الحق ده وجه ده آغنا چو پی جنده ده ده آکنا او دل ده اللہ وی چه دیو پی جند حق نو کفرو بی انکارو که داغنا نو فلعنت اللہ علی الکافرین نو لعنت دا اللہ دے پا منکرینو بانی سرد حق نا چه وی پی جند الذین آتی ناهم الكتابا یعرفونہو کما یعرفون ابناءهم آگا سان اللہ وی چه منگوار لکتاب ورکڑه ده لکه دویم سپاره شروع شی 146 نمبر آیت کی اللہ ذکر کئی الذین آتیناهم الکتابا آگا سان چه منگا ورکڑه ده آئی تا کتاب ده دلتیم ده یهودو ذکر کئی یعرفونہو پی جنیدہ پیغمبر پی جنی دا قرآن کریم پی جنی دا مسئلہ دا تحویل قبلی دا بیت المقدس نا بیت اللہ پلا مخ اڑول پی جنی دا کما یعرفون ابناءهم لگا سنگا چی پی جنی دا اخپل زامن زامنی وی آبا همینوی زکا پلار چی دے ماشوم چه پیدا شنو کال یو نیم کال دو کال بعد چه دنو بیا سنازا پا اندازه پوی هیدامی پلار ده او پلار خپل بچه ده رنبای را بینا پیجنی زکا اللہ را بولیده تو ایدهی دا حق دا سه پیجنی لکا خپل بچه چه پیجنی چه دا حق او سچ ده خوا این فریقم منهم لا یکتمون الحق او یکینانی یو ڈالا ده دینا خامخا پٹوی حق وهم یعلمون او دی پویگی ہاں دی یهود کیوں بازی حق پرستی بازی حق پرستی چی آغی ایمان پا قرآن و پا نبی علیہ السلام راڑی خو آغا دیر کم پا اولو کے مال گلک عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکا اللہ رب العزت ذکر کئی 121 نمبر ایت دو سورۃ بقرہ بیا جنوں بھائی سپارے تراشی 121 نمبر ایت کی اللہ وی الذین آتیناہم الکتابا آغا کسانا چی منگا ورکڑ دے آئیتا کتاب یتلونہو لگی داغی پسی حق تلاوتی ہی لکا سنگا چه پکارو لکی دل داغی پسی اولائکا یؤمنون بی دا کسان ایمان روڑی پدی پیغمبر پدی قرآن کریم پدی دین و شریعت خدا دیر زیاد لگ دی کنا او دمرا زدیان و نادیانو دا یهود دمرا دمرا دمرا چه نبی علیہ السلام وی عبداللہ ابن السلام سنگ سڑے دے وی جیا خوڑیر لوی عالم دے مونگا کے اوی دیر شریف انسان دے او دیر شریف سڑی زوی دے وی خواہ کا آغاز ما دا پیغمبری دا حقانیت اقرار او گوائیو کی نوبا مانائی وی بالکل نبی علیہ السلام وی عبداللہ ابن السلام راولی عبداللہ ابن السلام آغا انسان دے چی آغا وائی چه کل زمان نظر د نبی علیہ السلام پا چهره مبارک اپریوت کنا وی ماوی چه دا مخ دا دروجن مخ نشی که ده دروجن مخ آغا داسی نی وی ما چه دار دروجن مخ نشی که ده اوی نبی علیہ السلام وی چه و عبش السلام وی رنبی الفاظ ما د نبی علیہ السلام دو خلی مبارک نوریدل چه و عبش السلام سلام لرواج ورکی و اطعم الطعام او په خلکو باندې خوراک وکي په خلکو باندې اوخروي خبره الټه ده ها وصلوا بالليل والناس نيام د شپې را باسې الله ته ودرېږي چې خلک ودي فصلوا الارحام او رشته پالي رشته کټ کوی ما رشته پالي وې نبی عليه السلام دا الفاظ وي نبی علیہ السلام عبداللہ ابن السلام دا وی زما بارک سوائے اگا وی جی گوائی پا دے خبر اگوما چی انکا عبدہو و رسولو تا دا اللہ بندہو دا اللہ رسولے نبی علیہ السلام یہودو تاو کتلا اگای وی دا جاہل پس پوئی گی آغا خلق خان چا اگا منکے وی لوی عالم دے وی دا جاہل پس پوئی دا خو ډیر ناکار سړی او ډیر ناکار سړی زوی دی بغیم بینهم الله وای دا مخالفت چې کو دای د خپل ذاتی عیناد د وجه نه کو یو بل د نصوارا او داسې په ذکر کې یو بل بل فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به بصر کلا چراغ هغه تا هغه چې وی پیجند ها چی وی پی جاندو اس خبریں اس ام دغا چل دے کوٹا کی یو دغا سی دا اللہ یو بندہ دے زمان دو قرآن درس والدی دا سی افتواری نو بالکل داسې او داسې چې زما نوم بو د چا غسته تا بوې چې د پټوپه کې وښ د اغې په جمعه کې زما بیان خو داغه په قسمتي دا او جګه زما چهره نه ولیدلې چې دا به هغه کاسو د اغې په جمعه کې زما د روجې تراو په ختم کې بیانو چې بیان مې وکړو زمو د عملګری خوم ډېر لوروانی کنه نو سهار له وته وی پلاني دا بیگا چې دا مولا راغلو دا تقریر کوي واه قران وی قران وی وی دا څنګه وی یره یو بس دغه څه بیان وکړي چې زړه قران وای او قران وای وی اځه وی څنګه زړهو وی یره بس خودم را هغه خبره کوله وی دا هغه سره دی هغه باغی چې جمعه ته چې درس راځي وینه یره یا به پرې دی بیا بس ها دا چلی گنا دا خبری اللہ دی زمان پا حال رحمو کی دا اللہ دا آغی حق پرست نسواراو او چې الله دا حق پرست مومنانو صفت ذکر کئی نو سنگ ذکر کئی خبری صورت انفالو گو لیجی شروع جی سنگا صورت آراب پسی صورت انفال دے چی سنگا شروع شی دویم نمبر ایتو گو رئی نهم سپاره کې الله وای انما المؤمنون الذين خبر دادا مؤمنان اغا کسان دي اذا ذکر الله کل چې یاد کړی شي الله تعالی چې وای الله او د الله نوم واورېدو نو وجلت قلوبهم بیاره که شی زرونه دا غی دای خونه دی ویلی کنه چه بیوشه شی اقلو که زگونه اونی و جذبه پیرالا دای خونه دی ویلی اللہ وی و جلتا کلوبم نو بیاره که شی زرونه دا غی و اذا تلیت علیم آیاتو او کل چه لسل شی پدی بانی آیاتو نا دا اللہ تعالی دا اللہ دا کتاب ایتونا بیانی گی نو زادتهم ایمانا نو سیوا کی دا دی اغا جذبات ایمان تب وای او بخور و تا کی گی ایمان دے او بخور کی گی بیٹری چارج کی گی روحانی زادتهم ایمانا نو سیوا کی یخ کار کی دا دی اغا اثر د ایمان یا جذبه د ایمان سیوا کی ای ای اثر د ایمان اخکار شی دیده چه قرآن وی دیده تنده ده سی خاندی وی ماشاءالله سبحان الله کنا خوشحالی پاقی باندیر زیادا او الله را بولیده توی اثر با بدن کیگی اثر با بدن کیگی دا چه اللہ صفت ده حق پرستو ذکر کئی قرآن کی حتا سو گو ری درشتم زیبارا اخیری صفہ بانی صورت زمر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر گئی درشتم زیبارا اخیری صفہ اللہ تعالیٰ ذکر گئی آیت نمبر 23 گو رہی 23 اللہ نزل احسن الحدیث اللہ تعالیٰ راولے گا ڈھیر خصہ بیان دیر خستا بیان لانے سنگا بیان گئی مڑاو صرف قرآن وائی نو وائی پا دیر جوڑ خوانی اخی صرف قرآن وائی نو اللہ رب العزت وائی فبی ای حدیث بعدہو یؤمنون چی وا پا قرآن پا کی ایمان را نغن بل پا کم بیان بیویتا مومن کے بیا پا کم بیان بیویتا مومن کے بیا اللہ نزل احسن الحدیث اللہ تعالی راو لے گا دیر خستا بیان دیر خستا چی اللہ و تا خستا ہوئی دا غینا با خستا ہی چی بیا دا کلام چارا غستا ہی او خلکو تا بی دا اللہ را توحید دلائل بیانی نو اللہ وی ومن احسنو قولا من بندا الاللہ وامل سوالیانو سوک دے دیر خستا په وینا کې په خبرو کې دا غچانا چې را بلی خلق د الله توحید تا و عمل صالحا او عمل کوي موافق د شریعت. الله وې دنه بیا خسته خبره ده چاشته نه اچام نه. الله وې خسته بیان مې راولېګا دا سه بیان دی کتابن عظیم شان کتاب متشابهم مثانی یو شان دی مزامین داغی دی یو بلنا خلاف نشته تضاد پکی نشته مثانی مقرر بیا بیا بیانی دون کی تک شعر رو منو جلود اللذینا رفیق دو وجه داغینا بدنونا داغی کسانو یخشونا ربهم چی یریگی دخپل ربنا دا بدن او را پیدا سی او بگنیگی چی دا اللہ کتاب و تا بیانی سمات لینو جلودهم بیا نرمشی بدنونا لدائی و قلوبهم الى ذکر اللہ او زلونا ددائی ذکر دا اللہ تا نصیحت د الله تعالی تا. الله وې دې ته بدن او نرم شي د مؤمن صفات بیان کا کنه پچې پچا بد لګي نو خبره دا غواره کې سوې دا قران ټول ذکر کوي سوره دې آج ختميږي ولسمه سپاره اخر کې وګوره الله رب ال ذکر کوي زه خوام چې ما اری او درس کې نیمه نیمه سی پاره ویل غوسته کس قران دې داسې کتاب چې سړی راونی ونرانی ولې او دغه له قران راغله نو خیر دې خدمونو لنه راغله ښا. الله تبارک وتعالى ذکر کوي اخر کې وګورې 72 نمبر ایت و اذا تتلى عليهم آیاتنا بینات او کله چې لوستل شي په دای باندې آیاتنا زمونگا واضح تعرفو فی وجوه الذین کفرو نمو می بات و مخونو دا آغا کسانو که چه کافر دی معلومی گی بتاتا چه تنده بے گرنجه کڑی پوزه بے چون لی الذین کفرو آغا کسانو چه انکاری کڑی دی المنکر تریواله تنده به گرنجی داسه الله و یکادونا نزدیوی چرا پاسی او یستونا باللذینا چه حملو کی پاغا کسانو بانی یتلونا غلیم آیاتنا چلولی پدائی بانی آیاتنا زمونگا چرا پاسی حملو بیو که راکو دا قرآن میواد الله وی دیتا وزان تیاری داسی داسی داسی بی بد لگی چرا پاسیو دا قرآن درنا والی وی اولی بد در بانی و لگی دا مسئله در بانی بد و لگی دا کل او آیا دیتا افا انبیوکم بشر من ذالکم دستا طبیعتا چکم خراب شوی دی دا قرآن پا دی بیان بانی دا تنده چه دی کم گرونج شوی دی دا قرآن پا دی بیان بانی دا دغی تندی گرونج که دونا دا دغی طبیعت خراب دونا او هم پا آخوا یو شینا کار در تا خیم النار مخ که دیم وقف دی رستم دی خبره سمت لب دی النار لکن نار یعنی تالر دی اور علیک النار او در باندی بلیگی من کنار اور در نروزی فی کنار اور در کی بلیگی ها قرآن چه بیانی گی نو دا چل دا سرکی گی دا چل دا سرکی گی وعد اللہ الذین کفرو وعد کرداد دی اللہ تعالی آغا کسانو سر چه کافران دی نوائی وی گور دای خو کافر یاد کنو تا مونگ تا اشاری اکڑی نوائی تسنگ وای چه ما در اشاری اکڑی وطانا تا پوست کن ما و تا تا نیدی بیلی خود تا ولی وای چه ما دا اشاری که یعنی دا قرآن پا تام بد لگی و دا خو پا کافر رو بد لگی دا یسریا تو هغه د مؤمن خبره چې زادتهم ایمانا که ایمان در کیو او قران سره ایمان تازه کیږي ایمان هغه سره سیو هغه سره جذبه د ایمان سیوا کیږي اثر د ایمان ښکار کیږي او تک شاعر رو منو جلود الذین ربیږي د دې سره بدنونه د هغه کسانو هغه چې ایمانی په دې خو دا ذکر کوي قران د خجداسي یو موضوع شروع کیږي نه داسي الله دې رحمتونو وری په حضرت شیخ القران رحمه الله باندې چې مونږ ته قران خو الله رب العزت و مما عرفوا من الحق دو وجه دا غنا چې د یو پیجند حق یقولون نو چې حق یو پیجند نو وای ربنا آمنا اے رب زمونږ ایمان راړ مونگا اللہ مونگا امانا مونگا امانا امومن وی سمعنا و اتوانا اللہ مونگا و اورید سا کلام و اتوانا و اللہ مونگا امانا او یهودی وی سمعنا و غسینا منافق وی مونگا و اورید خو منوینا و مورید خو گره منوینا نو الله وای یقولون وایدای ربنا آمنا اے رب زمونگا ایمان راڑ مونگا فکتبنا مع الشاهدین نو الله اولیک مونگا سرد گواہی کا ان کو دا حق چه مونگ دا حق گواہی اکرا اقرار موکا اللہ مونگ آغی خلقو پا لسٹ کرا والا ہاں مالک سورت آل عمران چه ختمی ده آخیره که سویلو چه ربنا اننا سمعنا منادیا ای رب زمونگا یکینا نواوری ده مونگا آواز ده یو آواز کون کی اللہ مونگا قرآن کریم واوری ده یو نادی لیل ایمانی چه آوازی لگو ده پارد ایمان ان آمنو بی ربکم فا آمن لا دا چه ایمان راڑی پو وحدانیت دخپل رب باندی فا آمن لا نمونگا ایمان راڑ ربنا فغفر لنا ذنوبنا ای زمونگا ربا بخنو کمونگ دا زمونگ دو گناونو و کفر عنا سیئاتنا او علرکا زمونگ نا زمونگ تکلیفونا پریشانی اننا سمعنا منادیا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا څنګه خپل خبرې دي دا چې دغه مؤمنانو د زړه د اخلاص نو وینو قران داغه حکایتن په قران کې چې الله اغا نازل کړه حکایتن چې دا دې مؤمنانو دا الفاظ ودا وې او کله چې پیریان والدین آغای سوی اینا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد فا آمنا به ایده ہوئی گا نا وی اینا سمعنا قرآنا عجبا یکینا وارد منگا یو کلام ناشنا یو قرآن ناشنا عجیبا ناشنا آغای کس عجیبا ہونی که اثر دے اغه ساجیبه اون کلام دی ساجیبه کلی اون مزیدار اون خبری دی فآمن لا نمونگا ایمان راڑ ها اینا سمعنا قرآنا عجبا نو آغای سوئی آغا عجیبه قرآن سوئی سکی یهدی الرشد چی آغا لار خیب ترب دی اصلاح اصلاح با دی سنگا کیگی نو قرآن برا لی قرآن در تا دی اصلاح لار خیی